imkanı yok elimde yüzleştiğim hatıraları yakmak için buradayım. İnsanlar görmüyor üzüldüğümü, gözyaşlarım süzülüp gidiyor, bilmiyorlar neler hissettiğimi. Elimde kan var, sokaktayım öylece. Delirmiş hissediyorum, ağlamaktayım sadece. İçimdeki burukluk ilk kez dışa yansıdı böyle. Karakterlerim var birden fazla, biri çok sinirli, biri çok aptal, biri çok depresif. Birini hala tanımıyorum ki. Elimdeki sigara benim gençliğim gibi. Yanım yanım tükeniyor tütünüm. Ben kaybetmek istemedim ki. Kim isterdi söylesene sevgimi, saygımı bilmiyorum. Hepsini kaybettim, kalbimi katlettim. En son intiharımda onu hatırlıyorum bugün. Nedenini sorma bana, ben kaybetmek istemedim ki. Şartların ortasında kaybederken bedenim dedemi çok özledim. Onlar bunu bilemezler, yaşayan bölüm elinden tutamazlar. Bana değen de ölüyor benim gibi. Uzaklaşıyorum insanlardan tek tek. Ağlıyorum ıssız köşe başlarında, tek başıma kimsesiz. Yaşamak için neden denedim?